حضور کسی ایسے نبی کا نام ارشاد فرمائیے کہ جس کے گھر صرف بیٹیاں ہوئی ہو. حضرت سیدنا لوط و شعیب علیہ السلام کے گھر پر صرف بیٹیاں تھیں. جن کیا بیٹیاں ہوتی وہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ اس سے اپنا دل بہلائیں کہ دو دو نبی ایسے تھے کہ جن کے گھر پہ بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.